bi lisusu makamona ya kala oyo mesana ata obombaki motor seleli okomi makango ya pamelo mama na pati kutu abetaka yo na makamona ya kala oyokaka te ebela mibali batoni kisasa yo monaka te kaka pamelo tijula moni ya emoveje nakolingaka mibali ya baninga ata na mosala yo nayebamba e ami malanda kutu ayebi ngai nayokoli asepai moko tokoma lokola kuluto naleki ye naboyi naboyi o moni naboyi yoro mpona pamelo bandi lisusu makamona ya kala oyo mesana ata obombaki moto seleli okomi makango ya pamelo mama na pati kutu abetaka yo na makamona ya kala oyo kaka te ebela mibali batoni kisasa yo monaka te kaka pamelo tijula moni ya emoveje nakolingaka mibali ya baninga ata na mosala yo nayebamba e ami malanda kutu ayebi ngai nayokoli asepai moko tokoma lokola poloto naleki ye naboyi naboyi o moni naboyi yoro mpona pamelo mibali ya baninga tolande okoluka se makambo mpona pamelogo sheri nanga ya bomwana pamelogo nalingaka te nayoka yo na mbanda motema ekobudwa soki nayoki yo na sango tolande tolande tolande tika kolinga mibali ya baninga tolande okoluka se makambo mpona pamelo kebokosa mwa nzoto na bilingalinga mobeli ya moninga pesa respect okoluka nde na misasa mpona pamelogo tolande tolande tolande tika kolinga mibali ya baninga tolande okoluka se makambo mpona pamelogo mobeli ya moninga bangaka mobali nde ya moto pesa respect okoluka se na misasa mpona pamelogo tolande tolande tolande tika kolinga mibali ya baninga tolande okoluka se makambo mpona pamelogo sheri nanga ya bomwana pamelogo nalingaka te nayoka ye na mbanda motema ekobudwa soki nayoki ye na sango pamelo tolande tika kolinga mibali ya baninga tolande okoluka se makambo mpona pamelo kebokosa mbwa nzoto na bizubazuba mobali ya baninga pesa respect mobali nde ya moto pesa respect okoluka se na misasa mpona pamelogo tolande tolande tolande tika kolinga mibali ya baninga tolande okoluka se makambo mpona pamelogo sheri nanga ya bomwana pamelogo linga katena yoka yena mbanda motema eko pudwa soki na yoki yena samba oh tolando tolando tolando motema tika koninga mi bani abaniga tolando okolo kasema kambo bona pamelo keboko samba nzoto na bizu wa suba mobali ne a moto pesa respect mobali ya moninga pesa respect okoluka sena misasa mpona pamelogo otonatetonamelo tonayo motema tika kolinga mibali ya baninga tonando okoluka se makambo mpona pamelogo oka Mwanzoto na bilinga linga mobali ya moninga pesa respect mobali ne ya moto pesa lokumu okolukane na misasa mpona pameloko otonatetonandoyonotema tika kolinga mibali ya baninga tonando okoluka se makambo mpona pamelo sheri nanga ya bomwana pamelogo nalingaka te na yoka ye na sango motema eko pudwa soki na yoki ye na sango tolandetonandoyo motema tika kolinga mibani ya baninga tolando okoluka se makambo mpona pamelo mobali nde ya moto pesa respect mobali ya moninga pesa respect okolukane na misasa mpona pameloko pameloyo motema tika kolinga mibani ya baninga tolando okoluka se makambo mpona pameloko yes